zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i automatyczny ekspres Siemens za 3399 zł ze zwrotem 300 zł od producenta. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Wciąż czekamy na Państwa SMS-y o treści pomocy. Wciąż czekamy na Państwa propozycje licytacyjne. 7 trójek na początku. 22. Trójkowa świąteczna licytacja w popołudniowym programie. Zapraszamy do trójki. 15 grudnia, piątek, serwis Justyna Mączka, Artur Wertowski. Prawdopodobnie dojdzie do spotkania szefa PKW z prezydentem. Jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do takiego spotkania. Informuje wiceszef kancelarii Andrzeja Dudy. Na tematem rozmowy mają być zmiany w kodeksie wyborczym. W Krakowie rozbito bardzo groźną grupę bandytów powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Antyterroryści zastrzelili jednego z członków gangu. Powietrze odmieniane przez wszystkie przypadki. Warszawskie Centrum Nauki Kopernik ma nową interaktywną wystawę. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński chce spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą, żeby przedstawić mu zastrzeżenia na temat zmian w kodeksie wyborczym. Sędzia Hermeliński krytykuje ustawę przyjętą w nocy przez Sejm. Jego zdaniem zbyt szerokie będą uprawnienia ministra spraw wewnętrznych w procesie wyborczym. De facto to przecież będzie minister decydował o komisarzach i o szefie Krajowego Biura Wyborczego. Jest to rodzaj takiego parawanu. Władze sobie tworzą z Państwowej Komisji Wyborczej parawan, który ma w jakimś sensie legitymizować wybory czynione przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dlatego ja mówię, uczciwie będzie, jeżeli wprost się powie, że minister czy rząd bierze odpowiedzialność za całe wybory. Wiceszef kancelarii Andrzeja Dudy Paweł Mucha nie wykluczył, że do spotkania z przewodniczącym PKW dojdzie. Pytany, czy prezydent podpisze ustawę o zmianach w prawie wyborczym, odpowiedział, że będzie ona oceniana, gdy Andrzej Duda dostanie ją do analizy. Minister odpowiedział też na pytanie, czy pod wpływem prezydenta Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z części pierwotnie planowanych przepisów. Mogę potwierdzić, że były prowadzone pewne konsultacje i rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością a propos tych rozwiązań prawnych, które tam są zawarte w tej ustawie, pewne takie punktowe rozmowy dotyczące pewnych kwestii. Zmiany w ordynacji wyborczej przygotowane przez PiS zmieniają m.in. sposób powoływania Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 jej członków ma być powoływanych przez Sejm. 2 wskaże Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie wskazywał minister spraw wewnętrznych i administracji w porozumieniu z kancelariami Sejmu, Senatu i Prezydenta. Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza nie wybierze szefa i nie powoła komisarzy, zrobi to szef MSWiA. Krakowska prokuratura potwierdza, że antyterroryści zatrzymali dziś 5 osób podejrzanych o porwania dla okupu. W trakcie akcji policjantów jeden z napastników został śmiertelnie postrzelony. Mężczyzna próbował wyrwać funkcjonariuszowi broń i oddać strzał w stronę innego policjanta. A nieoficjalnie wiadomo, że zatrzymani to osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców jednej z krakowskich drużyn. Rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Zakładamy, że także inne zarzuty mogą być postawione tym osobom. Mamy do czynienia z grupą, która działała w bardzo brutalny sposób. Z uwagi na to, że jest to początkowy etap tego postępowania, nie mogę opisać przebiegu zdarzenia. O tym, jak niebezpieczna była to grupa przestępców, może świadczyć fakt, że akcje krakowskich policjantów wspierały oddziały z Warszawy oraz województw śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Do domów nie chcą wracać uchodźcy z Syrii, którzy żyją w Libanie. Choć trwająca od 7 lat wojna powoli dogasa, to są oni dalecy od myśli o powrocie do ojczyzny. Część osób wciąż boi się o swoje bezpieczeństwo. Inni stracili wszystko i nie mieliby z czego żyć w Syrii. A w północnym Libanie jest nasz reporter Wojciech Cegielski, który rozmawiał z uchodźcami. Minęło 6 lat, od kiedy Kaukab wraz z mężem i dziećmi uciekła do Libanu z syryjskiego Idlib. Cała rodzina mieszka teraz w przerobionym na mieszkanie dla uciekinierów byłym hotelu na obrzeżach Bejrutu. Choć pracę ma jedynie jeden syn, a ich długi rosną z dnia na dzień, Kaukab mówi, że do Syrii na razie nie ma po co wracać. Jesteśmy zmuszeni, żeby żyć w Libanie. Sama może i mogłabym wrócić, ale boję się o dzieci. 14 i 18-letni synowie mogliby zostać wzięci do wojska, a córki na ulicę. To właśnie bezpieczeństwo bezpieczeństwo jest głównym powodem, dla którego uchodźcy chcą zostać w Libanie. Mało kto rozważa podróż do Europy. Dla wielu Syryjczyków to zbyt kosztowne i zbyt niebezpieczne. Z miejscowości Kubajat w północnym Libanie Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że w Libanie jest co najmniej 1 000 000 syryjskich uchodźców. No, wszystkiego o powietrzu można dowiedzieć się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Otwarto tam właśnie wystawę Powietrze więcej niż nic. Składa się na nią 45 interaktywnych eksponatów. Mówi Lech Nowicki z centrum. Na przykład eksponat dźwiękowy. Jak działa syrena? Taka duża płyta z otworami i te otwory w sposób regularny, okresowy zasłaniają strugę powietrza. Wynik jest taki, że otrzymujemy pewien dźwięk, ton. Pneumatyczny moździerz. Kula od kręgli pociągana przez jednego z uczestników spada na pompkę, która przychodzi i wypycha piłkę do góry. Widzisz? Bo tutaj powietrze leci. Widzisz? Zagłusza dzwonki. O, nie słychać. Na wystawie można też zatańczyć w powietrznej fontannie, wywołać mrzawkę, przekonać się, czym jest zjawisko Fata Morgany i posłuchać, jak w powietrzu rozchodzi się dźwięk. Słowem, wystawa zapiera dech w piersiach, a kolejne informacje w Trójce już o 18:00. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Trójce pora na sport i w studiu Tomasz Gorazdowski. Piłkarze Ekstraklasy rozpoczynają ostatnią kolejkę w tym roku. Dziś 2 mecze o 18:00. W Kielcach Korona zagra z Piastem. Piłkarze z Kielc po znakomitej serii 9 meczów bez porażki ostatnio wysoko przegrali i z Arką Gdynia, i z Jagiellonią. Mówi pomocnik Korony Jakub Żubrowski. Nie może tak być, że tracimy tyle goli. W 4 ostatnich meczach 12 bramek, no to jest naprawdę zbyt dużo. Nasza defensywa naprawdę dobrze funkcjonowała. Ciężko nic powiedzieć, dlaczego tak to wygląda w tych ostatnich meczach. Może też już troszeczkę zmęczenia, bo ta kadra jest wąska. Tych roszad było zawsze sporo. Co chwilę ktoś wypada, ale nie ma się co tłumaczyć. Postawić trzeba wszystko po prostu na jedną kartę. Ponad 100% normy wykonać, bo to ostatnia kolejka, żeby zakończyć ten rok fajnym akcentem. O 20:00 Śląsk będzie mierzył się z Jagiellonią. Dawid Kubacki wygrał 2 serie treningowe przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu w Engelbergu. W pierwszej serii Kamil Stok był 6, w drugiej 2. Pozostali nasi nie bardzo radzili sobie z tym, że wieje. U nas śniegu nie ma, ale są miejsca, gdzie jest go dość, a gdzie nigdzie nawet za dużo. Niemiec Josef Ferstl wygrał supergigant Pucharu Świata w Walgardenie, odnosząc pierwsze zwycięstwo w karierze w Val d'Isère. Tak natomiast padało i pada, że organizatorzy odwołali zaplanowany na sobotę zjazd kobiet. Zamiast tego narciarki powalczą w supergigancie, a dzień później w supergigancie. Teraz o piłce. Ciekawie będzie w angielskiej Premiership. Manchester City zagra w sobotę z wicemistrzem Anglii Tottenham Hotspur. W niedzielę West Bromwich Albion zagra z Manchesterem United, walczącym co sił o dogonienie City na razie bezskutecznie. 19-letni Christian Pulisic został wybrany na najlepszego amerykańskiego piłkarza 2017 roku. Pomocnik Borussii Dortmund jest najmłodszym triumfatorem tego plebiscytu w historii. Poprzednio najmłodszym zawodnikiem był Landon Donovan. Miał 21 lat, jak go wygrywał. Zaskakująco spokojnie jest w polskiej piłce. Jak popatrzy się na to, co dzieje się dookoła piłki na świecie. Właśnie na 90 dni FIFA zawiesiła szefa brazylijskiej federacji Marco Polo del Nero. Jest oskarżony przez amerykańskie władze o pranie brudnych pieniędzy. Na razie nie doszło do ekstradycji, bo to chyba główny problem del Nero. 90-dniowe zawieszenie. Co tam, to taki przedłużony urlop. A już w Stanach po ekstradycji byłoby gorzej. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I wodoodporna golarka Braun serii 3 z etui i żelem za 359 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę. Żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie. Jak kopieniem w piaskownicy. I wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. marzeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy Ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy, w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Weekendy są super! A zwłaszcza w Tesco. Złap weekendowe super oferty. Już teraz sięgnij po litrowy olej wielkopolski rzepakowy za 4,49 za opakowanie i po zestawy kosmetyczne Adidas teraz 30% taniej. Aż do niedzieli. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Za chwilę rozpocznie się mecz. Zawodnicy stoją w rzędzie. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nodą. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. To już 12 minut po godzinie 17. Trójkowa świąteczna licytacja, trzecia, nie ostatnia. Za tydzień, tuż przed Wigilią, jeszcze jedna. 7 trójek na początku 22. Bez zmian również w sprawie SMS-ów, proszę Państwa, 75-45. Bez zmian, jeśli chodzi o numer, ale ze zmianami, jeśli chodzi o stan konta. W Fundacji Świętego Mikołaja mamy 14 745 zł. Marzy mi się wyrównanie oczywiście wyniku sprzed tygodnia. Wówczas dzięki SMS-om udało nam się zebrać 60 tysięcy złotych. 75-45, czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Święta bez granic, .pl, także strona internetowa Trójki. Tam prezentujemy wszystkie dziś licytowane przedmioty. A przypomnę, że Fundacja Świętego Mikołaja w tym roku pomaga dzieciom z Aleppo. Michał Przedlacki, wieloletni pracownik organizacji humanitarnych, autor filmu dokumentalnego Aleppo, notatki z ciemności. Posłuchajmy. W Syrii wykorzystuje się głód jako metodę walki. To na dzieciach, nie tylko oczywiście, ale to na dzieciach chyba najbardziej odbija się ta taktyka wojenna wykorzystywana przez syryjski reżim, taktyka spalonej ziemi, przez rosyjskie lotnictwo, co doprowadziło do popełnienia w zasadzie chyba każdej ze zbrodni wojennych ujętych w konwencjach genewskich oraz zbrodni ludobójstwa. To widzą na swoje oczy dzieci, nie grę komputerową, nie niezadowolonych rodziców, tylko przerażenie, głód i śmierć. Fundacja Świętego Mikołaja bardzo na Państwa liczy, nie tylko w sprawie SMS-ów, choć też 75-45. Prosimy o SMS-y, o treści pomoc. Proszę Państwa, wśród różnych propozycji na naszej licytacji, także kolacja z Piotrem Adamczykiem. W tej chwili warta 5333 zł. Połączyliśmy się, proszę Państwa, kilkanaście minut temu z aktorem ze Stanów. Piotr Adamczyk? Dobry wieczór Państwu. Być może dzień dobry. Nie za bardzo wiem, jaka jest teraz pora w Polsce. Sam jestem w zupełnie innej strefie czasowej. Bardzo się cieszę, że mogę przyłączyć się do licytacji na rzecz dzieci w Aleppo i dziękuję z góry tym, którzy wylicytują różnego rodzaju fanty. Sam nie daję fantu na tę licytację, tylko zapraszam osobę, która wylicytuje, no właśnie, ten dziwny fant, który jest po prostu zaproszeniem do mojej restauracji wraz z jej rodziną, osobą towarzyszącą, termin do ustalenia, bo wiem, że Państwo są bardzo zajęci, a ja także dużo podróżuję. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie bardzo fajnie czas, rozmawiamy i wiemy coś dobrego. Serdecznie zapraszam. Życzę Wam też cudownych świąt. Piotr Adamczyk. Bardzo dziękujemy za tę uroczą propozycję. 5333 zł już mamy, ale pewnie będzie więcej. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. O kolekcji wszystko wiadomo. Mhm. Ja chciałem zaproponować 5433. 5443 zł za kolację z Piotrem Adamczykiem. Bardzo panu za tę propozycję dziękuję. Ciekawe, co na to pozostali zainteresowani. 7 trójek na początku, 22, 16 230. Powoli, powoli zbliżamy się do 20 za sprawą państwa SMS-ów. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. 16 minut po 17. Piotr Stelmach obok mnie. Witam, kłaniam się. Witam, dzień dobry. No cóż, mamy oczywiście niezwykłe przedmioty związane z Republiką, z Grzegorzem Ciechowskim. Ten zestaw wart w tej chwili 13 333 zł. Obiecywałem państwu, że pan redaktor o tym zestawie nam troszkę opowie. A bardzo dobrze się składa, dlatego że ja przed chwilą wróciłem z koncertu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. Miałem okazję ten koncert prowadzić i tak sobie myślałem, ile dziś uda się zebrać za te niezwykłe pamiątki. Proszę państwa, najkrócej i najbardziej dobitnie jak umiem. Banknot, falsyfikat, ale oczywiście z podobizną... Ale oryginał. Ale oryginał, tak jest. Z podobizną prezydenta Franklina, żeby nie było żadnych wątpliwości, ale z napisem Republika Mamona. Częste to są napisy. Banknot, który brał udział w teledysku do utworu Mamona. Ja pamiętam ten moment, kiedy na zespół spada taki pik banknotów, 16 prawda? Milionów. 16 A. milionów tych banknotów było nawet wiadomo ile, tak? Tak, jeden z nich jest podpisany przez Grzegorza Ciechowskiego, to jest oprawione. I teraz uwaga, to jest prezent, w sprawie którego... Jak go widzę, albo ja nawet jak go nie widzę, to oczy mi się świecą jak świce. Non stop. Czyli jeden egzemplarz. Tylko w jednym egzemplarzu ta płyta była wydrukowana. 30.03.2001. Tysięczne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Republika wtedy na wspólnym koncercie z zespołem Myslowic grają m.in. Mamone, grają Śmierć w bikini. I teraz uwaga, wymienię te nazwiska, bo dzięki pani Annie Skrobiszewskiej w imieniu Grzegorza Ciechowskiego, dzięki Leszkowi Biolikowi, Zbigniewowi Krzywańskiemu, Sławomirowi Ciesielskiemu i menadżerowi zespołu Republika Jerzemu Tolakowi to wszystko się udało pięknie wydrukować, załatwić. I teraz uwaga, proszę państwa. To nie jest tak, że to jest płyta winylowa, widmo, wytłoczona w wytwórni, widmo. Nie. To jest płyta Republiki, która ma swój numer katalogowy i jest wciągnięta do oficjalnego katalogu ich dyskografii. Tyle tylko, że jest wydrukowana tylko w jednym egzemplarzu. No ja po prostu przepadam za czymś takim. Oszalałbym, gdybym to miał na półce, ale będzie ktoś z państwa to miał. I jest jeszcze album. Jest jeszcze album. Andrzej Świetlik, Ciechowski Świetlik. To są przepiękne zdjęcia, które Andrzej Świetlik na przestrzeni lat robił Grzegorzowi Ciechowskiemu. W tym, to na okładce chyba najbardziej znane, jak autor często o nim mówi, zdjęcie z kropką. 13 333 zł. Pięknie pan opowiedział, Piotr Stelmach, o tym zestawie. Mam nadzieję, że bardzo zadziała. 7 trójek, między innymi w sprawie tego zestawu. Piękna. Na początku 22. Piękna niech będzie suma, a ja jeszcze powiem państwu, może tego nie widać przez radio, ale bardzo się cieszę, że kiedy ja mówię o Republice, Kuba ma na sobie koszulkę w czarno-biały pas. Tak się złożyło. Republika, Mamona. Cały czas czekamy na państwa propozycje, także w sprawie zestawu od Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. 13 333. Kto da więcej, proszę państwa? Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Dla mamony. Panie Pawle, witam, halo. Witam serdecznie. Chciałem wziąć udział w licytacji. Tak. Chciałem zalicytować rycinę pana przewodniczącego Schetyny. Reprodukcja ryciny, tak. Miasto Lwów na tej rycinie. Mam 1000 złotych. Ile pan proponuje? 1500. 1500 złotych po raz pierwszy dla pana. Ta piosenka, jak słyszymy, pisana była dla pieniędzy. 7 trójek na początku 22. 75, 45. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomocy. Przekroczyliśmy nieznacznie 17 tysięcy. Dzięki SMS-om liczymy na więcej. Mamona, Republika, proszę państwa, niezwykły zestaw, o którym pan Piotr opowiadał, 13 333 zł już wart. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. 22 minuty po 17. Duchowy, polityczny przywódca Tybetańczyków, laureat pokojowej Nagrody Nobla, 14 Dalaj Lama. To jego właśnie portret. Portret niezwykły, pełen ciepła, głębi, autorstwa fotografa Jacka Poręby. Mogą państwo dziś licytować. Zrobienie zdjęcia Dalaj Lamie to nie jest takie proste, to nie lada wyzwanie. Jak opowiada pan Jacek Poręba, nie ma jasnych zasad. Kto może takie zdjęcie zrobić? Dalaj Lama przyjechał do mnie, bo udało się go spotkać w 2013 roku podczas zjazdu laureatów pokojowej Nagrody Nobla, który odbywał się w Warszawie. No i przyjaciel, który był współorganizatorem tego spotkania, w czasie rozmowy pomyśleliśmy, że to genialny moment, żeby zebrać ich wszystkich i spróbować namówić na te moje portrety na czarnym tle. I tak też zdarzyło się z Dalaj Lamą. Czyli to jest jeden z serii portretów. Większość tych osób, które wtedy przyjechały, udało mi się namówić, żeby stanęły przede mną na te nawet kilkanaście, czasami było to sekund, i mam taki zbiór właśnie cudownych postaci z cudownymi uśmiechami w oczach. No właśnie, bo Dalaj Lama się tam dosyć niezwykle uśmiecha i rzeczywiście trwało to 15 sekund? Może trochę dłużej, to też jest kolejna piękna historia, bo już miałem większość zrobionych i został tylko on na koniec. Miał wykłady w Teatrze Wielkim. Dużo zamieszania wokół tego było, żeby tam się dostać, być, i przygotowałem wtedy swoje to studio. No i czekaliśmy, kiedy udało się dostać do sekretarza Dalaj Lamy i zapytać, czy właśnie byłaby taka szansa z jego świątobliwością, choć na chwilę się spotkać i spróbować wciągnąć go przed aparat. A on powiedział, że tak, ale chce się spotkać z fotografem. Znaleziono mnie i to też jest cudowne, bo ja, podchodząc do niego, on nie powiedział słowa, tylko spojrzał na mnie i powiedział: dobra, robimy. Z panem Jackiem Porębą rozmawiała Paulina Kozion. Przypomnę, proszę państwa, fotografia Dalaj Lamy, autorstwa Jacka Poręby, w tej chwili warta 9999 zł. Cały czas czekamy na postąpienie. 7 trójek na początku 22. Panie Michale, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam ponownie. Ja bym chciał ponownie zalicytować Republikę. Za ile? 14 333 zł. Jak pan słyszał, niezwykły, niepowtarzalny, absolutnie. To zestaw drugiej takiej płyty winylowej nie ma i nie będzie. Banknotu pewnie też. 14 333 zł dla pana Michała po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję również. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. 17,5 tysiąca za sprawą państwa SMS-ów. 17,5 tysiąca. Czy ktoś jeszcze może wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja, wysyłając SMS o treści pomoc? 75 45. 75 45. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Ja przypomnę, proszę państwa, że na stronie świętabezgranic.pl, także na stronie internetowej Trójki, jest numer konta Fundacji Świętego Mikołaja za te dobrowolne Państwa wpłaty. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, bo w tym roku jest ich wyjątkowo dużo. Już teraz w sumie tych wpłat mamy na ponad 40 tysięcy. Rzecz jasna liczymy na więcej. 26 minut, prawie po 17. Maciej Kot, proszę Państwa, jak wiadomo dziś w Engelbergu o 16 rozpoczęły się kwalifikacje. Niestety nie mogę śledzić. Wiadomo, że jutro o 16 konkurs indywidualny, a Maciej Kot opowiada o prezentach, które skoczkowie przekazali nam na licytację. Akredytacja towarzyszy nam właściwie od czwartku do końca zawodów, do niedzieli. Każdy zawodnik, członek sztabu dostaje ją zaraz po przyjeździe i nie powinien się z nią rozstawać przez cały weekend Pucharu Świata, ponieważ jest wejściówką i do hotelu, i na areny sportowe, na siłownie, w restauracji. Te akredytacje są sprawdzane na każdym kroku, więc to jest taki, można powiedzieć, dowód osobisty podczas weekendu Pucharu Świata. To jest taka też, no wiadomo, osobista rzecz, dość prywatna i rzadko też ją oddajemy. Plastrony z konkursów drużynowych mają taką swoją specjalną wartość, bo oczywiście każdy plastron jest bardzo cenny, bo z każdym wiąże się jakaś historia, jakieś wspomnienie, ale to też jest historyczny plastron, ponieważ pierwszy raz Puchar Świata zaczął się w Polsce, w Wiśle. Zaczął się właśnie tym konkursem drużynowym. Drugiego takiego numerka nie ma. Będziemy duchem obecni na licytacji, wiadomo, nie możemy być ciałem, ale mam nadzieję, że przede wszystkim swoimi dalekimi, dobrymi skokami podsycimy te emocje podczas licytacji. Bardzo dziękujemy. Ten zestaw, proszę Państwa, na razie skromnie, ale wszystko przed nami. 1000 złotych. Kto da więcej? 7 trójek. Na początku 22. Pani Elżbieto, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tyle, że Pani zainteresowana, o ile dobrze pamiętam, proszę o ściszenie radia nieco, zestawem od Republika i pamiątki związane z Grzegorzem Ciechowskim. Prawda? Oczywiście. 14 333 zł już mam. Czy Pani zaproponuje więcej? Tak, 15 333. 15 333, to jeszcze nie jest finał, Panie Elżbieto, ale proszę się nie rozłączać, bo tak. Wraz z nami Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, dobry wieczór. Pan Andrzej może za chwilę, bo zdaje się, że Pan Andrzej również zainteresowany tym zestawem. Zatem Panie Elżbieto, przyjmuję po raz pierwszy dla Pani 15 333 złote. 27 minut po godzinie 17. Bonnie Tyler, Shaking Stevens. Panie Grzegorzu, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan w sprawie zestawu od skoczków, naszych mistrzów świata, prawda? Tak. I ile proponujemy? Proponuję 2000 zł. 2000 zł po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję. Przy okazji, proszę państwa, informacja i zaproszenie na 16 dzień grudnia do klubu muzycznego Bogart. To w Gomunicach. Gomunice, ulica Fabryczna 13. A co tam się dzieje? Otóż 16 grudnia o 19 w klubie muzycznym Bogart w Gomunicach przy Fabrycznej, jak powiedziałem, gwiazdą wieczoru będzie Renata Przemyk z zespołem, a w trakcie imprezy tradycyjnie odbędzie się licytacja upominków podarowanych przez radiową Trójkę. W ten sposób organizatorzy chcą także pomóc Fundacji Świętego Mikołaja, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Przypomnę zatem, w Gomunicach w klubie muzycznym Bogart 16 grudnia o 19 koncert Renaty Przemyk, a podczas spotkania także licytacja. Pani Pawle, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Paweł, dobry wieczór panu. Witam. Panie Jakubie, mam taką propozycję odnośnie zestawu skoczków, od skoczków narciarskich. Byłem teraz we Wiśle na zawodach i zainteresował mnie plastron od zawodników. I ile? Tak chciałem się z panem troszeczkę potargować i zaproponować panu 3000 za sam plastron. A 3000 bez przepustek? A bez przepustek, po co mi przepustki? Przepustki pan sobie sprzeda dalej, a jak wiemy, wszędzie na te przepustki można się dostać, tak? No w zasadzie tak, ale pan Maciej Kot mówił, że wie pan, normalnie wchodzą wszędzie. No tak, ale jednak skoczkowie tak to wymyślili, uszanujmy, że to jednak jest w zestawie. Niemniej tę pańską propozycję bardzo serdecznie oczywiście przyjmuję, za nią bardzo serdecznie dziękuję. 3000 po raz pierwszy, czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku 22. Pan Michał, jeszcze jeden telefon. Panie Michale, witam, halo? Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, witam. Kubo, sprawie płyty Republiki. Tak mnie pan zachęcił do mnie jedyną niepowtarzalnością, że daje 17 tysięcy. 17 tysięcy za jedną jedyną, i taka jest prawda, płytę winylową zespołu Republika, nagranie z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, do tego banknot specjalny, który brał udział w teledysku Mamona, a niezwykłość tego banknotu związana jest również z faktem, że tam jest autograf Grzegorza Ciechowskiego. 17 tysięcy po raz pierwszy, 7 trójek na początku 22. Dziękujemy za SMS-y, prosimy o więcej. 19 200 zł na koncie już mamy. Dzięki SMS-om 75 45. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Od nowego roku średnio o 0,5% wzrosną rachunki za prąd dla gospodarstw domowych. Spadną za to stawki opłat doliczanych do rachunku przez dystrybutorów. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy energii elektrycznej na 2018 rok. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z Inspekcją Handlową przestrzegają przed kupowaniem niebezpiecznych zabawek. UOKiK od początku roku kontroluje sklepy w całej Polsce. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim złego oznakowania wiekowego lub braku informacji o producencie lub importerze. Zdarzają się również nieprawidłowości w samym produkcie, mówi Renata Jezierska z Mazowieckiej Inspekcji Handlowej. Kupujmy zabawki w sprawdzonych miejscach, u przedsiębiorców, co do których mamy zaufanie. Po drugie, sprawdźmy, czy wyrób, czyli taka zabawka, jest oznaczona znakiem CE. Ten znak CE jest dla nas gwarancją, jako dla konsumentów, że zabawka została przebadana i że spełnia wymagania określone dla zabawek. Sprawdźmy, czy jest instrukcja obsługi. Rodzice, którzy mają wątpliwości co do zakupionej zabawki, mogą zwrócić się do inspekcji o przetestowanie produktu. Rozpoczęły się wypłaty 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Górnicze spółki dostały już pieniądze z budżetu. Część środków przekazano już w czwartek. Kolejne rozpoczną się w poniedziałek. Uprawnionych do rekompensat jest ponad 235 tysięcy górniczych emerytów i rencistów. W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych powinny pozostać bez zmian, choć możliwa jest niewielka podwyżka. Oceniają analitycy. Wskazują, że ceny w hurcie wzrosły, ale na razie nie wiadomo, jak to się przełoży na ceny detaliczne. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił 0,73%. Obroty na rynku głównym przekroczyły 1,785 mld zł. Najwyższe odnotowano na akcjach PKO BP. Na rynku walutowym złoty umacnia się do innych walut. Obecnie za euro trzeba zapłacić 4,21 zł, za dolara 3,58. Kurs franka szwajcarskiego to 3,60, a funta 4,76 zł. Więcej informacji znajdą państwo na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smart TV Samsung 49 talii, za który ty zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO 0%.

Może. Ile pani proponuje, pani Aleksandro? 12 999. 12 tysięcy i końcówka? 999. Nie wiem, jak pani Aleksandro dziękować. No, może pan podziękować. Bardzo dziękuję. Tym razem nie za darmo. Mam to zadanie pozdrowić syna. A, to stąd ten telefon. Rozumiem. Bardzo proszę. Leosiu, całusy od mamy. 12 999 zł proponuje mama za fotografię Dalai Lamy. A ja mam jeszcze dodatkowo do tej pięknej pracy Jacka Poręby mam certyfikat autentyczności. Potwierdzam, że niniejszy projekt graficzny został wykonany z certyfikowaną technologią. Jest seria, wszystko jest opisane. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, dobry wieczór, halo. Witam, panie Kulo. Witam, co kupujemy? Zestaw od Tomasza Kota, naszego skoczka. Od Macieja Kota, tak. Macieja Kota, ale tak. To przepustki nie tylko od Macieja Kota, bo od całego teamu, który brał udział w zawodach w Wiśle Malince. No i plastron. Plastron z autografami od wszystkich panów. Mam 3000, ile od pana? Proponuję 3,5. Ile? 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca po raz pierwszy dla pana za ten zestaw naszych skoczków narciarskich. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Queen. 19 minut pozostało nam do 18:00. Za winyl, niezwykłą, jedyną płytę Republiki, za banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego. Mam 17 tysięcy złotych. Proszę zajrzeć na stronę internetową świętabezgranic.pl. Strona Trójki. Tam wystawiamy, pokazujemy te wszystkie przedmioty. Za zestaw od Złotej Drużyny Skoczków mam 3,5 tysiąca. Za fotografię Dalai Lamy autorstwa Jacka Poręby mam 12 999 złotych. Za kolację z Piotrem Adamczykiem mam 5 443 złote. Za zestaw napadowy, czyli więzienne pasiaki, czapeczki, ubranka takie, plus książka. Oczywiście to jest napad od Marka Wałkuskiego. Mam 5,5 tysiąca. I dodatkowo bardzo dziękujemy za ten pomysł, za dary od Grzegorza Schetyny. Otrzymaliśmy reprodukcję przedstawiającą Stary Lwów XVII-wieczny. 1500 zł mam, ta reprodukcja pięknie oprawiona. I za zestaw od Pawła Kukiza mam 500 zł. To jest płyta z autografem Cookies i piersi, a także książka pana Pawła Obalić system trzeciej RP. 500 zł, kto da więcej? 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, witam, dobry wieczór, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Zestaw skoczków naszych narciarskich chciałbym zaproponować 4000 zł. 4000 zł. Przyjmuję z wdzięcznością, z uśmiechem na twarzy. 4000 zł dla pana po raz pierwszy. Pozdrawiam pana. Za 17, proszę państwa, minut już 18. Mobilizujemy się. Wciąż czekamy na SMS-y 7545. SMS-y o treści pomoc. Panie Andrzeju, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zestaw napadowy. Zestaw napadowy, proszę bardzo. Tak, cały komplet za 7000 zł. 7000 zł za zestaw napadowy. Bardzo panu dziękuję. Kolega Wałkuski na pewno się bardzo ucieszy. 7000 zł to ja dziękuję po raz pierwszy. Program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Mówimy o tym i mówiliśmy wielokrotnie, proszę państwa, że w Aleppo żyje około 1 000 000 dzieci. 7 na 10 w skrajnym ubóstwie. Około 5000 zginęło podczas oblężenia miasta. Reszta walczy o przetrwanie. Szkoły zburzone, uczą się w kontenerach. Także o tym, co zrobić, kiedy na przykład znajdą niewypał czy bombę pułapkę. Uczą się w warunkach smutnych. O trudnej sytuacji dzieci w Aleppo opowiada ksiądz Marcin Schmidt, sekretarz Caritas Polska, który regularnie odwiedza Aleppo, regularnie jeździ do Syrii. Większość dzieciaków, z naszych statystyk wynika, że około 1,5 miliona z nich od 4 lat nie było w szkole i nie mamy dla nich jeszcze ani zbudowanych szkół, ani kadry nauczycielskiej, która by się nimi zajęła. Także musimy mówić tak naprawdę o dwóch grupach dzieciaków. O dzieciach, które mają szczęście, że mogą dzisiaj chodzić do szkół, które zostały zaimprowizowane w starej części Aleppo, jednakże w jeszcze wymagających remontów, doposażenia, wymagających przede wszystkim również skompletowania nauczycieli i pomocy naukowych dla nich. Natomiast druga część dzieci, w szczególności tych we wschodnim Aleppo, niestety większość z nich nie chodzi do szkół. Dla nich nie ma też żadnej propozycji. Podczas ostatniej wizyty odwiedzaliśmy jedną ze zniszczonych szkół i przy wyjściu z tej szkoły pojawiła się gromadka dzieciaków, która wyszła z ruin, która zapytała się mnie wprost, kiedy będą mogli wrócić do szkoły. Aleppo dzisiaj cały czas żyje jeszcze priorytetem zapewnienie żywności, leków, prądu i wody. W Aleppo teraz też jest zima, temperatura spada do nawet minus 2-3 stopni. Przy wilgotności powietrza powyżej 60% oznacza to, że naprawdę tam jest bardzo zimno. Dlatego nikt jeszcze nie myśli o tym, żeby zajmować się organizowaniem edukacji, paraedukacji czy jakichś zajęć edukacyjnych dla dzieci. Co odpowiedział ksiądz tym dzieciakom, które wybiegły z ruin? Na pytanie dzieci oczywiście powiedzieliśmy, że zrobimy wszystko, aby dzieciaki mogły wrócić do swojej szkoły i poprosiliśmy lokalne Caritas o zorganizowanie punktu w pobliżu tej szkoły, w którym dzieciaki mogłyby spędzić chwilę wolnego czasu, takiego właśnie punktu, w którym moglibyśmy zapewnić dostarczenie energii, ogrzać to miejsce. I taki punkt już powstał. Będziemy rozmawiali o rozszerzeniu tego punktu i stworzeniu kolejnego, dopóki nie będziemy mogli odbudować szkoły. Z księdzem Marcinem Szmytem rozmawiała Paulina Koziom. Tu program trzeci Polskiego Radia Trójkowa Świąteczna Licytacja. Za 14 minut, 18. 7 trójek na początku, 22. Cheer to young and old, meek in the bold. Ding dong, ding dong, that is the song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere. Filling the air, oh how they pound, raising their sound. O'er hill and dale, telling their tales. Czekamy na Państwa propozycje licytacyjne, czekamy na SMS-y. Mamy już 22 300 zł. Czy będzie blisko 30 przed 18? Mamy szansę. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc 5 zł plus VAT. 7 trójek na początku 22. Panie Mariuszu, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór panu, panie Kuba. Dobry wieczór panu. Jeśli można, to zaproponuję za Republikę 19333. 19333 za niezwykły, niepowtarzalny zestaw prezentów związany z zespołem Republika i Grzegorzem Ciechowskim. 19333 dla pana, panie Mariuszu, po raz pierwszy. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiam pana. Pan Bogusław jeszcze. Panie Bogusławie, witam. Dobry wieczór. Halo? Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Bardzo miło pana usłyszeć. Chciałbym, żeby nie zabierać dużo czasu, zaproponować 2000 zł za Stary Lwów. Za Stary Lwów to reprodukcja podarowana przez pana Grzegorza Schetynę. Mamy już 2000 zł. Bardzo dziękuję. Pan Kacper, panie Kacprze, halo? Witam. Witam. Kacper z Międzyrzeca. Republika. Jestem za Republikę, tak. 20 000 zł. 20 000 zł za zestaw związany z zespołem Republika od pana Kacpra. Tak, propozycja. Jest. Ciekawe, co na to pan, pan Mariusz. 7 trójek na początku, 22. Tyra Pentatonics. 11 minut do 18. Pani Kornelia z nami, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zalicytować zestaw od pana Kukiza. Uh-huh. I proponuję 1000 zł. 1000 zł. To jest książka, płyta z autografem. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 1000 zł, no mam nadzieję, zwłaszcza, że po 18, proszę państwa, wielkie finały. Spotkamy się w przypadku wszystkich przedmiotów przy okazji finałów tuż po godzinie 18. Tak więc to dobry moment, aby jeszcze podbić stawkę, aby coś się zaproponować. 7 trójek na początku 22. Tak zmierzamy powolutku, powolutku do tej granicy 30 tysięcy złotych dzięki SMS-om. Mamy szansę wciąż. Mamy 23 505 złotych. Dzięki państwa wpłatom 23 505 czekamy. Fundacja czeka 75-45. Bez zmian w tej sprawie SMS-y o treści pomoc. Program trzeci, 9 prawie minut do godziny 18. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Wraz ze mną cały czas pani Izabela Stawicka, pan Mikołaj Marczak z Fundacji Świętego Mikołaja, pilnie śledzący, jak tam postępują wpłaty, a postępują pięknie, proszę państwa. 24 075 zł dzięki wpłatom SMS-owym. Czekamy na więcej. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Tak, proszę państwa, te SMS-y, które państwo wysyłacie, to jest tylko chwila, a dla nas to jest ogromna wartość, dlatego że na naszej stronie możecie państwo też zobaczyć, jak my te SMS-y przeliczamy. 40 zł to jest miesięczne czesne w szkole dla jednego dziecka, więc jak państwo wysyłacie to SMS-y, to proszę myśleć o takich dzieciach, którym pomożemy wspólnie, państwo i my. Takich dzieciach jak Miriam, która ma 11 lat i która marzy o tym, żeby w przyszłości zostać nauczycielką. I takim dzieciom jak Ibrahim, który ma 9 lat, jest harcerzem i bardzo chciałby wrócić do szkoły, więc bardzo państwu dziękuję, bo państwo pomagacie dzieciom z Aleppo, które na tę pomoc czekają. Wystarczy jeden SMS, żeby też dodać taką cegiełkę dobra do tej ogromnej fali, która tutaj do nas leci, i bardzo dziękuję za to. To my dziękujemy za to, że jesteście, że wykonujecie taką fantastyczną pracę. 75-45. Czekamy cały czas na państwa SMS-y o treści pomoc. Pani Patrycjo, witam, dobry wieczór. Halo? Witam. Witam. Co kupujemy? Kupujemy licytację Piotra Adamczyka. Kolację. Za 6 tysięcy. Tak. Kolację. Kolację za 6 tysięcy złotych. Poważna propozycja. 6 tysięcy złotych i... I chciałabym pozdrowić jeszcze Artura Konopelko, który siedzi teraz w biurze i nas słucha. Pozdrawiamy, panie Arturze. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. 6 tysięcy złotych już mamy, proszę państwa, za kolację z Piotrem Adamczykiem. Program trzeci za 6 minut 18. Christmas rushes through.